อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของการสักการะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมวันนี้เป็นวันแรม10ค่ำเดือน8ปีมะแม่ค่ะก็จะเป็นช่วงของการสักการะซึ่งดิฉันก็จะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะคะพระอาจารย์จำวัดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะและหลักสูตรที่พระอาจารย์เป็นผู้อำนวยการแล้วก็เป็นพระอาจารย์สอนอยู่ประจำก็คือหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาแล้วก็เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจียมบาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์ที่9นี้นะเจ้าคะก็จะมีคำถามที่คุณคมสันโชคดีได้เขียนถามมานะเจ้าคะเป็น2ฉบับด้วยกันโยมก็ขออนุญาตนำมากราบถามเลยแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังด้วยเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของจิตเจ้าคะคุณคมสันก็เขียนถามมาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องจิตนี้เนี่ยก็มีความสงสัยว่าในพระสูตรที่ตรัสถึงจิตบ้างมโนบ้างและวิญญาณบ้างนั้นเกิดดับตลอดวันตลอดคืนจึงมีความสงสัยว่า3คำนี้เหมือนกันจนใช้แทนกันได้หรือไม่แล้วก็คุณคมสันก็เคยเห็นพระสูตรเรื่องความเกิดดับของสติปัฏฐานมีการใช้จิตแทนวิญญาณได้แต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าจิตมีราคะโทสะโมหะหรือมีความกำหนัดได้แต่ไม่เคยได้เห็นวิญญาณมีลักษณะเช่นนั้นมาก่อนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ในเรื่องของคำว่าจิตมโนแล้วก็วิญญาณอันนี้เราต้องมาพูดทบทวนกันอยู่เรื่อยๆแต่ผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมดาบรุณอยู่เป็นประจำเนี่ยก็คงจะได้ฟังที่อาตมาพูดตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างในคราวนี้คุณคมสันก็ถามมาอีกในเรื่องนี้ก็เลยจะคิดว่าจะใช้เวลาในช่วงนี้อธิบายทำความเข้าใจในทั้ง3คำนี้แต่ถ้าเราจะพูดถึงจิตวิญญาณมโนแล้วก็ธรรมารมณ์อะไรๆที่มันอยู่ในเทือกๆเนี้ยเราจะมาทำความเข้าใจกัน และ คำว่าเอาคำว่าจิตก่อนนะจิตเนี่ยคือทั้ง3คำนี้เป็นภาษาบาลีหมดนะ4คำนี้เลยนะเอาจิตนะวิญญาณมโนแล้วก็ธรรมารมณ์4อย่างนี้เป็นภาษาบาลีทั้งหมดเลยนะโดยถ้าเราจะมาดูความหมายของคำศัพท์แปลมาเป็นภาษาไทยก่อนจิตเนี่ยมาจากธาตุคือรากศัพท์รากศัพท์ของคำว่าจิแล้วจอจานสลีเนี่ยเป็นรากศัพท์หมายถึงมีสภาวะที่มีการสั่งสมซึ่งในที่นี้ก็คือมีการสั่งสมกรรมมีการสั่งสมกรรมมีการสั่งสมกิเลสพวกนี้สามารถสั่งสมในจิตได้นี่คือคำที่1 นะคำที่2ที่เรียกว่าวิญญาณแปลว่าการรับรู้แปลว่าการรับรู้คำที่3เรียกว่ามโนที่คนไทยเราแปลว่าใจคำที่4เรียกว่าธรรมารมณ์ก็คืออารมณ์ความรู้สึกเรื่องที่เราคิดนึกอะไรที่มันเป็นเรื่องนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นอันนี้กองอยู่ในธรรมารมณ์4อย่างซึ่งสภาพ4อย่างเนี่ยคือบางทีมันเกิดขึ้นในจิตของเราเอ๊ะเราไม่รู้เรื่องว่ามันอะไรยังไงแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าแบ่งเอาไว้ใช้4คำนี้นะ จิ ตวิญญาณมโนที่คุณคมสันพูดถึงเนี่ยก็คือเอามาจากพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายถึงคำว่าจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปตลอดวันตลอดคืนเปรียบเทียบเหมือนกับวานรหรือลิงที่อยู่ในป่าแล้วก็จะจับกิ่งไม้แล้วปล่อยกิ่งที่จับเดิมเหนี่ยวกิ่งอื่นเช่นนี้เรื่อยไปเรื่อยไปแต่สิ่งที่เรียกว่าจิตมโนวิญญาณพวกนี้ก็จะดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปทำให้บางคนมีความเข้าใจว่า3อันเนี้ยมีสภาพเหมือนกันความเข้าใจนี้ถูกต้องนะมีธรรมชาติเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นนามธรรมมันไม่ได้เป็นของที่จับต้องได้คุณจะเข้าใจนะมันไม่เหมือนกับปากกาไม่เหมือนกับท้องฟ้าทะเลที่เราจับต้องได้หรือแม้แต่อากาศเราอาจจะจับต้องไม่ได้แต่เราสามารถตรวจสอบความมีความเป็นของมันได้ด้วยคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งนะ แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณมโนธรรมารมณ์พวกนี้เป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมลักษณะการทํางานของมันพระพุทธเจ้าจึงอธิบายว่ามีลักษณะเป็นการเกิดขึ้นเป็นการดับไปตลอดวันตลอดคืนลักษณะนามที่ใช้ก็เรียกว่าดวงลักษณะนามที่ใช้นะเรียกว่าดวงแต่คำว่าดวงในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่ามันเป็นก้อนๆเป็นแบบดวงหลอดไฟที่แยกกันไปมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพราะไอ้ความเป็นก้อนๆเนี่ยมันคือสิ่งของที่จับต้องได้แต่ความที่ด้วยความที่มันจับต้องไม่ได้เป็นนามธรรมเรายกตัวอย่างเช่นดูเรื่องของอากาศเนี่ยเราจับต้องไม่ได้คือหมายความว่ามองไม่เห็นแต่การจับต้องของมันเนี่ยเราจับต้องได้แล้วมันก็มีความเกี่ยวเนื่องกันไปทีนี้กลับมาตรงที่คําศัพท์ตรงนี้นิดนึงก่อนคําว่าจิตเนี่ยเราอธิบายไปแล้วนะวิญญาณนะนี่เป็นการอธิบายถึงลักษณะการทํางานลักษณะการทํางานซึ่งมีความแตกต่างกันอยู่คําว่าจิตนี่มีสภาพสังสมเป็นสังสมกรรมวิญญาณนี่คือไปทําหน้าที่ในการรับรู้นะรับรู้อะไรบ้างพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ตรงนี้บอกว่าถ้าการรับรู้เสียงผ่านทางหูการรับรู้ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าโสตวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้นะ คือรับรู้ทางหู ใช่ใช่อันนี้เปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับไฟถ้าไฟที่อาศัยหญ้าเกิดขึ้นเปลวไฟนะที่อาศัยหญ้าเป็นเชื้อเพลิงเกิดขึ้นก็เรียกว่าเปลวไฟหญ้าถ้าเปลวไฟที่อาศัยขี้วัวถ้าเขาเอาขี้วัวไปตากแห้งแล้วไปทำเป็นเชื้อเพลิงได้ก็เรียกว่าเป็นเปลวไฟที่อาศัยขี้วัวเกิดขึ้น จบค่ะ แล้วก็เปรียบที่กันไปอยู่ที่ว่าเชื้อเพลิงคุณเอาอะไรมาทำแต่ว่าเปลวไฟเหมือนกันไหมเปลวไฟเหมือนกันนะวิญญาณนี้ก็เหมือนกันคุณเดินใจเวลาที่มันอาศัยอะไรเกิดขึ้นมันก็เป็นวิญญาณคือการที่เข้าไปทำหน้าที่ในการรับรู้ จบค่ะ ในยกตัวอย่างเช่นที่เราเห็นกันง่ายๆเราไปดูหนังดูละครดูทีวีเราก็ได้ยินเสียงไปด้วยเห็นภาพไปด้วยใจเราก็นึกเรื่องตามไปด้วยบางทีปากเราก็กินขนมไปด้วยนะบางทีโรงหนังก็เปิดแอร์หนาวเราก็รู้สึกหนาวไปด้วยนะจะเห็นว่าตาก็เห็นรูปหูก็ได้ยินเสียงนะปากก็เคี้ยวอาหารไปด้วยจิตใจก็คิดตามกายก็รับรู้ถึงความเย็นความร้อนนะจมูกก็ได้ดมกลิ่นอาหารไปด้วยอย่างเงี้ยมันได้ทั้ง6ช่องทางพร้อมๆกันพร้อมๆกันแล้วอะไรเป็นผู้ที่เข้าไปรับรู้วิญญาณไปทำหน้าที่ในการรับรู้แล้วไงถ้าเผื่อมีการกำหนัดลุ่มหลงมันก็จะเกิดอาสวะที่ไหนที่ในจิตโอเคนะอาตมาต้องการจะปักหลักให้ครบ6หลักก่อนนั้นหลักที่จะต้องมีการปักเอาไว้ให้ครบ6หลักคือหลักคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่หมายถึงมโนนะหลักของตามีสิ่งที่เป็นภายนอกเข้ามาคือรูปหลักของหูมีสิ่งที่เป็นภายนอกเข้ามาคือเสียงเป็นต้นนะจนถึงหลักของใจคือมโนมีสิ่งที่เป็นภายนอกเข้ามาคือธรรมารมณ์นะเข้ามาทางไหนเข้ามาแล้วไงมันจะไปต่อที่ไหนสิ่งที่เป็นภายนอกเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับวัวเนี่ยสมมติหลัก6หลักนี่นะคุณใจนะแต่ละหลักมีวัวผูกอยู่หลักละ1ตัววัวที่ผูกอยู่หลักละ1ตัวนี้เป็นวัวสีดํา6ตัวผูกอยู่บน6หลักนะโดยหลักของตาก็จะมีวัวสีดําที่เปรียบเทียบกับเรื่องของรูปต่างๆหลักของหูก็จะมีวัวสีดำที่เปรียบเหมือนกับเรื่องของเสียงต่างๆแล้วจนกระทั่งถึงหลักที่6คือหลักของมโนก็จะมีธรรมารมณ์ที่เปรียบเหมือนกับวัวสีดำผูกอยู่ที่หลักคือมโนตรงนี ้เจ้าค่ะ 6อันนะ6อันนะทีนี้วัวสีดำผูกอยู่ละวัวอีกตัวหนึ่งที่จะมาผูกอยู่กับหลัก6หลักนี้ก็คือวัวสีขาวเนื้อวัวสีขาวตัวแรกก็คือวิญญาณที่มาทําหน้าที่รับรู้รูปผ่านทางตาวัวสีขาวตัวที่2ที่มาผูกอยู่คือที่หลักของหูแล้วก็คือวิญญาณที่ทําหน้าที่รับรู้เสียงผ่านทางหูวัวตัวที่3สีขาวที่จะมาผูกอยู่กับที่หลักของจมูกก็คือคานวิญญาณนี่คือวิญญาณทางจมูกนะมาผูกอยู่กับที่หลักคือจมูกเพื่อที่จะรับรู้กลิ่นและจนถึงสุดท้ายคือมโนวิญญาณคือวัวสีขาวนะมาผูกอยู่ที่หลักที่6คือหลักของมโนไปรับรู้ธรรมารมณ์ที่เปรียบเหมือนวัวสีดำเราจะเห็นว่ามีหลักอยู่6หลักมีวัวอยู่ทั้งหมด12ตัว6ตัวเป็นสีดำอันนี้คืออายตนะภายนอกอีก6ตัวเป็นสีขาวนี่คือวิญญาณที่ไปทําหน้าที่ในการรับรู้อายตนะต่างๆเหล่านั้นผ่านทางหลักหลักนี่คือหมายถึงอายตนะภายในซึ่งลักษณะการทํางานของหลักเนี่ยมันก็เป็นคนละแบบกัน นะเราจะเอาตามารู้รสมันไม่ได้เพราะฉะนั้นตามันก็ต้องไปอยู่โซนที่แบบรับแสงเราจะเอาสัมผัสทางกายมารับรู้เสียงมันก็ได้นิดหน่อยมันก็รู้ถึงแค่ดังหรือค่อยแต่ไม่รู้ว่าคนพูดอะไรก็จะเป็นคนละวิสัยกัน เจ้าค ่ ะ คนละวิสัยกันมีทั้งหมด6วิสัยด้วยกันตรงนี้ก็เรียกว่าอายตนะทั้ง6ถูกไหมอายตนะทั้ง6ประเด็นเหมือนกับเป็นช่องทางนั่นแหละ เจ้าค่ะ นะก็คือเหมือนกับหลักนั่นเองหลักในที่นี้ก็คือเป็นการทํางานของมันเป็นลักษณะรูปแบบของมันนะกลิ่นมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยคุณจะไปเอาลิ้นมารู้กลิ่นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคนละวิสัยกันนี่คือลักษณะการทํางานไอ้เจ้า6อย่างนี้มันแตกต่างกันซึ่งสิ่งต่างๆที่มาจากภายนอกจะถูกรับรู้ด้วยเซนส์ต่างๆเหล่านี้6อย่างแล้วส่วนภายในที่เมื่อสักครู่เราพูดถึงว่าเป็นบัวสีขาวเนี่ยที่จะไปรับรู้สิ่งที่จะเป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกเนี่ยก็คือวิญญาณที่ไปทําหน้าที่ในการรับรู้คําว่ารับรู้แปลตรงตัวเลยว่าวิญญาณ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นวิญญาณกับมโนไม่เหมือนกันแล้วนะวิญญาณกับมโนไม่เหมือนกันมโนเนี่ยคือหลักแต่ที่เป็นลักษณะวิสัยการทํางานของสิ่งที่มันละเอียดเป็นรูปของนามธรรมแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมารมณ์เรื่องของวิญญาณเรื่องของจิตจะอยู่ในลักษณะที่วิสัยการทํางานของมันเป็นแบบนี ้ ซึ่งวิสัยการทํางานมันก็จะแตกต่างกับเรื่องของเสียงมันก็จะแตกต่างกับเรื่องของรสเพราะนี่เป็นมโนนี่คือคำว่ามโนนะแปลภาษาไทยเราเรียกว่าใจซึ่งคำว่าใจหรือมโนนี้ก็คือทั่วไปทั่วไปพูดถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมแล้วถ้าเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมเรื่องอะไรล่ะเราก็พูดถึงเรื่องนั้นว่าเป็นธรรมารมณ์สุขบ้างทุกข์บ้างเรื่องอดีตเรื่องอนาคตปัจจุบันเรื่องคนนั้นคนนี้อันนี้เป็นธรรมารมณ์ทั้งสิ้นเลย เจ้าค่ะ โอเคสิ่งที่เขาไปรับรู้ธรรมารมณ์และการที่ไปรับรู้ตรงนี้เขาเรียกว่าวิญญาณเขาเรียกว่ามโนวิญญาณอะไรที่ไปทําหน้าที่ในการรับรู้คําตอบก็คือจิตถ้าเรานึกภาพนะคุณใจนะเรามีหลักอยู่6หลักถูกไหมแต่ละหลักเนี่ยมีวัวสีดำผูกอยู่ทางด้านขวา6ตัวมีวัวสีขาวผูกอยู่ทางด้านซ้ายอีก6ตัวนะถัดไปจากวัวสีขาวไปทางซ้ายเนี่ยนั่นคือจิตนะจิตจะไปทําหน้าที่ในการรับรู้คือวิญญาณผ่านทางเจ้าหลัก6หลักนี ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเรามีการลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาในอะไรในเสียงก็จะมีอาสวะเกิดขึ้นที่จิตจิตก็จะมีสภาพสั่งสมไงสั่งสมกรรมสั่งสมความยินดีพอใจไม่พอใจเป็นกิเลสเป็นกรรมเกิดขึ้นสั่งสมที่ไหนที่จิตนะผ่านอะไรผ่านการรับรู้คือวิญญาณไปทางไหนบ้างทางหูนี่แหละรับรู้อะไรรู้เสียงไงนะมันต่างกันนะแล้วเช่นเดียวกันว่าเวลาที่ถ้าเราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องอดีตอนาคตเป็นเรื่องคนนั้นคนนี้เป็นไอเดียสุริแนวคิดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นระบบการปกครองหรือว่าเรื่องอะไรล่ะที่มันยังไม่ได้เป็นรูปธรรมออกมาแต่เป็นแนวคิดอยู่ในใจอยู่เนี่ยพวกนี้คือธรรมารมณ์ทั้งสิ้นการที่จิตจะมารับรู้ธรรมารมณ์นี้ได้เนี่ยก็ต้องมีการทำหน้าที่วิญญาณจิตต้องไปทำหน้าที่วิญญาณนะพอจิตไปทำหน้าที่วิญญาณผ่านอะไรผ่านช่องทางคือมโนไปรับรู้อะไรรับรู้เรื่องราวนั่นแหละก็คือธรรมารมณ์แต่ถ้าชอบใจมันก็จะสร้างเป็นราคานุสัยขึ้นที่จิตเพราะจิตมีสภาวะสังสมผ่านทางอะไรผ่านทางการรับรู้นั่นแหละในอะไรในธรรมารมณ์นั้นช่องทางคือมโนถ้าเรื่องราวธรรมารมณ์นั้นเป็นเรื่องราวที่แบบไม่น่าพอใจเป็นเรื่องที่ทําให้เรากระเทือนใจนะอ่านเรื่องราวนี้แหมมันเสียใจความเสียใจนั้นก็จะเป็นปฏิกานุสัยเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่จิตผ่านทางอะไรผ่านทางมโนวิญญาณคือการรับรู้ตรงนี้มาทางช่องทางไหนคือช่องทางคือมโนรับรู้ในเรื่องอะไรเรื่องธรรมารมณ์นั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นการทํางานของมันจะแตกต่างกันสิ่งที่เรามาจะต้องทําความเข้าใจเพิ่มเติมคือคําว่าวิญญาณนิดหนึ่งนะวิญญาณเนี่ยมันคืออันเดียวกันไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจวิญญาณนี้หมายถึงการทําหน้าที่ไปในการรับรู้ถูกต้อง เจ้าค ่ะใครเป็นผู้ที่เข้าไปรับรู้คือจิตนั่นเองสิ่งที่เรามาเคยบอกกับคุณเดินใจมาก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่าจําได้หรือเปล่าเปรียบเสมือนกับอากาศอากาศที่กรุงเทพมหานครกับอากาศที่มหานครลอนดอนอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เป็นอากาศเดียวกันไหมคุณเดินใจว่า ถ้าพูดถึงเป็นลักษณะนามก็เป็นอันเดียวกันเจ้าค่ะ เป็นอันเดียวกันนะแต่ว่าแล้วทําไมอากาศที่เชอร์โนบิลอย่างเงี้ยเป็นมลพิษอย่างเงี้ยทําไมเราอยู่ที่นี่เราไม่ตายอ่ะ เพราะมัน คนละอันกัน เจ้าค่ะ แต่มันอันเดียวกันไหมคือมันอากาศเหมือนกันนะแต่มันคนละอันกัน ใช่เจ้าค่ะ หรือว่าน้ําทะเลอ่ะน้ําทะเล แต่น้ำทะเลในที่ที่มีปะการังมีระบบนิเวศสมบูรณ์ก็ดีอยู่แต่น้ำทะเลที่มันตรงโซนที่มันไม่ดีเป็นขยะเป็นเน่าๆก็มี เจ้าค่ะ คือมันก็ต่อกันไปนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นคนละอันกัน อืมเจ้าค่ะ อ่ะยกตัวอย่างที่จะเห็นได้ง่ายๆที่สุดอย่างเช่นกระแสน้ำลักษณะของกระแสน้ำเนี่ยถ้าเราดูแม่น้ำก็แม่น้ำอ่ะก็ไม่มีอะไรใช่ไหมแต่พอเราจุ่มมือลงไปนะที่จุดนี้นะที่จุดนี้เรายกมือขึ้นมาเดี๋ยวเราจุ่มลงไปอีกครั้งที่สองมือที่เราโดนน้ำครั้งแรกกับโดนน้ำครั้งที่สองเนี่ยก็โดนน้ำของแม่น้ำเหมือนกันก็แม่น้ำเดียวกันเอาแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละ เจ้าค่ะ แต่ว่าอนุภาคของน้ำถ้าทางเคมีเขาจะ H2O เนี่ยนะ เจ้าค่ะ มันเป็นคนละอันกัน ใช่เจ้าค่ะ เป็นคนละอันกันนะหรือแม้แต่กระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่เราเปิดไฟอยู่เนี่ยเวลาที่เขาเอาแม่เหล็กไปตัดกับขดลวดก็จะเกิดการอิเล็กตรอนที่มันวิ่งใช่ไหมแต่เราดูไฟฟ้าที่เขาเปิดเนี่ยมันก็ต่อเนื่องนะแสงไฟออกมาก็นวลๆเนียนๆไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกับต่อเนื่องมาทีเดียวแต่จริงๆแล้วอิเล็กตรอนที่มาทําให้มันเกิดเป็นไฟขึ้นเนี่ยมันคนละตัวกันแต่มันต่อเนื่องกันมา เจ้าค่ะ หรือแม้แต่เปลวไฟเปลวไฟเราจุดเทียนจุดเทียนเป็นเปลวไฟเนี่ยเปลวไฟที่เราเห็นตอนนี้กับเปลวไฟที่เราเห็นอีก2วินาทีถัดมาเป็นเปลวไฟคนละเปลวกันนะคุณเฉยใจ เจ้าค่ะ เพราะอะไรเพราะว่ามันใช้เชื้อเพลิงคนละอันกันเชื้อเพลิงอันแรกมันเผานี่มันหมดเกลี้ยงไปแล้ว เจ้าค ่ ะ เป็นความร้อนออกมาเป็นควันออกมาพอเปลวนั้นหมดไปถ้ามีเชื้อต่อมันก็ต่อขึ้นมาได้แต่ถ้าในทางของพวกนักดับเพลิงเนี่ยเขาจะมีการสอนกันนะคุณสนใจว่าเปลวไฟมันจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย3อย่างคือออกซิเจนความร้อนแล้วก็เชื้อในขณะที่ถ้ามีเปลวไฟออกมาแล้วความร้อนมันมีอยู่ต่อเนื่องถ้ามีออกซิเจนแล้วก็มีเชื้อเพลิงอยู่อย่างต่อเนื่องเปลวไฟนี่ก็เกิดขึ้นตลอดอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆดูเหมือนกับว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวต่อเนื่องกันไปเหมือนกับไม่ได้แตกต่างกันแต่จริงๆมันมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาซึ่งการเกิดดับตรงนี้หมายความว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปและมีสิ่งใหม่เป็นเชื้อเข้ามาเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้ที่ว่าเป็นเชื้อสิ่งใหม่เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยก็คืออาหารของเจ้าวิญญาณตรงนี้อาหารที่มาหล่อเลี้ยงจิตเนี่ยก็เช่นมีวิญญาณอาหารมีมโนสัญเจตนาอาหารในที่นี้หมายถึงกรรมและมีกรรมมาหล่อเลี้ยงให้จิตตั้งอยู่ได้มีวิญญาณเกิดขึ้นจากอะไรวิญญาณเกิดขึ้นจากอายตนะภายในอายตนะภายนอกมันโดนกันก็จะมีวิญญาณวิญญาณก็มาหล่อเลี้ยงจิตอีกแต่จิตก็ยังอยู่ได้ก็ทําให้เรามีความคิดว่าเออฉันก็มีนาทีที่แล้วกับวินาทีนี้ฉันก็ยังรู้สึกว่าเป็นฉันนะฉันไม่รู้สึกว่าเหมือนกับเกิดดับไป เจ้าค่ะ เพราะว่ากระแสนี้มันต่อเนื่องกันมาตลอดพระพุทธเจ้าจึงมาอธิบายให้ว่าจริงๆมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไงมันเป็นก่อนที่อาศัยกันเกิดขึ้นมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างตลอดเวลาเราต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้เพราะว่าเวลาที่เราเห็นมันอย่างต่อเนื่องมันมาเรียบๆเนียนๆเนี่ยทำให้บางทีเราเพลินไปไม่ได้เห็นความจริงตรงนี้พอเพลินไปไม่ได้เห็นความจริงตรงนี้ก็จึงทำให้ต้องมาอยู่ในวัฏสงสารวนไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเพราะความที่มันดูเหมือนกับเนียนๆบนๆไปอย่างนี ้นั่ น เ องเพราะฉะนั้นในคำถามของคุณคมสันในตรงนี้ที่ถามถึงว่าจิตมโนวิญญาณนะแน่นอนว่า3คำนี้มีธรรมชาติเหมือนกันคือเป็นธรรมชาติที่เป็นนามธรรมเป็นมโนนะแถมให้อีกคำหนึ่งด้วยคือคำว่าธรรมารมณ์4อย่างนี้เหมือนกันแต่ลักษณะการทำหน้าที่แตกต่างกัน เจ้าค่ะ แตกต่างกันตามอย่างที่ว่านี้นะ จะไม่เหมือนกัน ใช่แล้ว อาจารย์ชี้แจงมา ใช่แล้วสิ่งที่มีทำหน้าที่ในการสั่งสมราคะโทสะโมหะอาสวะพวกนี้กามพวกนี้ก็คือเรื่องของจิต เจ้าค่ะ จิตตรงนี้มันจึงเศร้าหมองได้ด้วยกิเลสที่เป็นอคันตุกะจรมาจากอะไรจากผัสสะมาทางไหนได้บ้างมาทางเสียงผ่านทางช่องทางคือหลักเสาคือหูแล้วใครเข้าไปรับรู้จิตนั่นแหละเข้าไปรับรู้โดยทําหน้าที่เป็นวิญญาณผ่านทางโสตวิญญาณอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ ก็จะเป็นเชื้อกันมาเรื่อยๆเป็นขั้นเป็นตอนเราต้องมีความเห็นที่ถูกต้องถึงจะสามารถที่จะเข้าใจตรงนี้เห็นอย่างแท้จริงแล้วเราจะมีความหน่ายเราจะมีความหน่ายเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นตามที่เป็นจริงในลักษณะที่ว่าอ๋อมันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นอ๋อมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอ้าวมันเราจะไม่หน่ายในมันเราจะมีความกำหนัดเพลินไป เจ้าค่ะยังรุ่มหลงแล้วก็ยังวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารกันต่อไปนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ก็ต้องเห็นให้ถูกต้องนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าจากคำชี้แจงของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนให้กับคุณคมสันโชคดีนี่ดิฉันเชื่อมั่นว่าคงได้รับความกระจ่างแล้วแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆก็คงจะได้รับความกระจ่างในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะก็มาถึงคำถามที่คุณคมสันโชคดีได้ถามเพิ่มเติมมาอีกฉบับหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะได้เขียนถามมาบอกว่าเมื่อเช้านี้พระอาจารย์ก็นำเรื่องของเทวทูตสูตรมาขยายความก็ทำให้เกิดความเห็นว่าการที่บุคคลได้พบปะกับเทวทูตทั้งหลายในหมู่มนุษย์แท้ที่จริงจะว่าทุกคนก็ได้พบเจอเป็นแน่แต่ปัจจัยใดที่บางคนได้พบเจอเทวทูตแล้วแต่ไม่ได้นำมาพิจารณาอย่างแยบคายกลับมัวเมาประมาทอยู่แต่บางคนครั้นได้เห็นก็เกิดการเห็นโทษภัยในสิ่งนั้นคุณคมสันมีความเห็นว่าการพิจารณาโดยแยบคายนี้เป็นธรรมะที่มีประโยชน์มากก็ขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้กล่าวถึงเหตุแห่งการได้มาซึ่งโยนิโสมนสิการต้องมีการกระทำใดเป็นเหตุให้เกิดขึ้นและเกิดขึ้นแล้วทำอย่างไรให้ได้ถึงความเจริญยิ่งขึ้นไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เมื่อสักครู่ที่อาจารย์มาพูดถึงว่าจิตเนี่ยมโนวิญญาณใช่ไหมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตลอดวันตลอดคืนการที่เราพยายามที่จะมาเห็นตรงเนี้ยคือการโยนิโสมนสิการนั่นเองที่คุณคมสันถามมาในที่นี้พอดีเดี๋ยวนี้ในคำถามของเรื่องของการโยนิโสมนสิการที่ถามว่าการทำในใจโดยแยบคายเนี่ยอาศัยอะไรเป็นเหตุให้เกิดพระพุทธเจ้าบอกว่าอาศัยการที่ได้ฟังธรรมะแต่บุคคลที่มีการได้ฟังธรรมะก็จะสามารถทำให้มีการโยนิโสมนสิการได้อย่างเรื่องราวที่อาตมาเอามาให้ฟังเมื่อสัปดาห์ก่อนคือเรื่องของเทวทูตแต่คนที่ได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็จะอึ๊กขึ้นมาเลยโอ้ใช่แหมมันเป็นเครื่องเตือนใจเครื่องเตือนสติแต่ซึ่งเทวทูตนี่ก็คือคนเกิดคนแก่คนเจ็บไข้คนตายแล้วก็คนที่ทำผิดแล้วก็ถูกลงโทษ ทั้ ง5อย่างนี้ก็เรียกเป็นเทวทูตทั้ง5ซึ่งเป็นพระสูตรที่เอามาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังในรายการนะแล้วก็เทวทูตเนี่ยเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์นั่นเองเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์ซึ่งยมบาลเนี่ยจะเป็นคนถามนะถามสัตว์นรกที่จะไปตกนรกเนี่ยโดยความเมตตาถามเพื่อจะเตือนให้ระลึกถึงความดีที่ตัวเองได้เคยทำมาหรือไม่ปรารภเหตุเทวทูตที่เกิดอยู่ในหมู่มนุษย ์เจ้าค่ะ ซึ่งเทวทูตเหล่านี้เราเห็นกันทุกวันเลยเอาว่างั้นนะเห็นกันทุกวันคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายคนที่ถูกลงโทษอ่านการหนังสือพิมพ์ก็ได้ยินเขาลงโทษตรงนั้นตรงนี้นี่คือเราเห็นอยู่แต่ทำไมคนที่เขาไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้เพราะเขามีอโยนิโสมนสิการคือไม่ทำในใจโดยแยบคายทำไมไม่ทำในใจโดยแยบคายอ่ะทั้งที่เห็นเทวทูตแล้วก็เพราะว่าไม่ได้ฟังธรรมะตรงนี้ไม่ได้เคยรู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นเทวทูตไงจึงต้องมีการฟังธรรมทำไมคนถึงจะได้ฟังธรรมได้อ่ะก็ต้องมีเพื่อนดีคนที่จะคอยแนะนำอย่างเช่นท่านผู้ฟังมีคุณเตือนใจมีตัวธรรมะเป็นกัลยาณมิตรเอาธรรมะต่างๆมาให้ฟังอันนี้เรียกว่ามีเพื่อนดีเราก็จะได้ฟังธรรมอย่างนี ้เจ้าค่ะ แต่พอมีการฟังธรรมแล้วมีการโยนิโสมนสิการตรงนี้คือการโยนิโสมนสิการคือการใคร่ครวญการใคร่ครวญพิจารณาโดยแยบกายซึ่งเรื่องนี้ถามว่าในเรื่องโลกเนี่ยเราจะมาพิจารณาใคร่ครวญได้หรือไม่แต่จริงๆแล้วธรรมะนี่แหละอยู่ในโลกนะคุณเตือนใจนะ เจ้าค่ะ โลกกับธรรมะเนี่ยเป็นอันเดียวกันและเมื่อเราเอาธรรมะเข้ามาสู่โลกในการพิจารณาเรื่องโลกอะเรื่องโลกเนี่ยคือขันห้าเรื่องโลกคือการทำงานเรื่องโลกก็คือญาติมิตรพี่น้องเรื่องโลกก็คือการใช้จ่ายเงินใช้จ่ายทองเรื่องโลกก็คือการที่เราจะต้องบางทีไปกินไปทำงานพวกนี้คือเรื่องโลกที่ต้องมีธรรมะเข้าไปเสมอเพราะว่าถ้าเราจัดการเรื่องโลกสุขบ้างทุกบ้างถูกเขาด่าบ้างถูกเขาชมบ้างแล้วไม่มีธรรมะนะโหเราจะขึ้นลงตามอารมณ์มันแต่ถ้าเรามีการโยนิโสมนสิการในเรื่องต่างๆเหล่านั้นจิตใจเราจะสบายเลยจิตใจเราจะสบายบุคคลที่มีการโยนิโสมนสิการในเรื่องโลกแล้วเขาจะเหนือโลกได้นะศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้คือโลกุตระกับโลกิยะในโลกิยะนี่คือยังอยู่ในโลกอยู่คุณมีการทำความเข้าใจเดินมากในเรื่องของโลกิยะจิตใจคุณก็จะเป็นโลกุตระคือเหนือโลกได ้ ซึ่งการโยนิโสมนสิการนั้นคือการพิจารณาตามในแง่ของอริยสัจ4นี่แหละการพิจารณาที่จะทำให้เกิดปัญญาการใคร่ครวญเห็นตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบนี่คือลักษณะของโยนิโสมนสิการ ผลที่จะเกิดขึ้นจากของการโยนิโสมนสิการก็คือจะทำให้เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทไม่มัวเมาตามนัยยะของพระสูตรที่เคยอ่านให้ฟังจะทำให้เขามีการสำรวมอินทรีย์มีการประพฤติกายวาจาใจเป็นบริสุทธิ์มีสติปัฏฐานสี่มีโพชฌงค์เจ็ดเกิดขึ้นเป็นตามลำดับไป ก็เรียกว่าคือมีปัญญานั่นเองนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าคำถามที่คุณคมสันโชคดีได้เขียนถามมาคงจะได้รับความกระจ่างจากคำชี้แจงของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันแล้วนะคะและท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะพลอยมีความรู้ในเรื่องที่พระอาจารย์ได้เมตตาสักการะหรือว่าพูดคุยมาด้วยค่ะเวลาในรายการธรรมารับรุณในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็หมดลงแล้วนะคะคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนไหโศกพร้อมทั้งขอถือโอกาสนี้กราบนมัสการลาพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิภากรท่านเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ของพระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณนะคะท่านก็จะมาพูดคุยธรรมะที่ดีๆเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังให้ได้รับฟังกันเป็นประจำค่ะแต่สำหรับช่วงของการสักการะนั้นก็พบกันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียนบาน สาธุเจ้าค่ะ